www.portalcineindio.com. Puesto 3. समझेगी तुमको समझाएगी आवारा दिल की भी कोई कहानी है सुन लो यारो जरा गा के सुनानी है akela dil on last highway akela dil akela dil yeah that's my way और भी हम